Hallasz? Most hiszemben szív. Jó van akkor. Mondom, megsüt a kecske, majd viszek hulat kecskét. Mi hozzá? Csak meghúsolod, jó? Nem sokat, csak egy nagyon keveset, hogy hogy tetszik. Jó. Ezt is megcsináltam. Na, majd mindjárt a levesbe veltetem az őséges sárgarépát, az is majd megfül szívassan. Megveszek. Szóval ilyen buta. Kifettem a húst, most krumplit pucolok, most akkor azt is főteszem, most akkor egy kettő még. Te is mondom, a leves már megfőtt, komput megfőtt, úgyhogy lassan-lassan végére érek. Befejezed a főzést, ugye? Nem jó kint lenni, nagyon fúj a szél. Nem tudom, az öcsém még sem mentek piacra semmi. Nem hiszem. Tárkó meg is mondta, hogy kérdezte apát, hogy apát kérdezte tőle, hogy mentek a piacra. Úgyhogy nem szeretek piacra járni. Na. Mennek és azt mondja, a csajok mennek, vagy az asszonyok. Ja. Hát a Brigi az biztos nem, még már dolgozik, akkor csak a Dóri meg az anyja mehet. Hát igen, túl még az anyja. Hát Júkor, Perike sem, meg a Zany sem nem szeret. Ja. Ez a kocsum már annak. Így van. Jobb is most otthon. Ilyen nagy célban nem érdemes menni sehova se. Én is csak azért mentem, mert megígértem, hogy elmegyek akkor. Megcsináltam. Bevásároltam, mindenkinek az kész, nem? De. Jó van akkor? Jó vagytok, rendben minden akkor? Jó, rendben. Csinálom a többit. Na, szédesanyám akkor. Szia.